krízis helyzetek a párkapcsolatokban. Tóth Gabi paranoiás. Orbán Viktor szürk körben találkozott. Sok befolyásos emberre. Megbeszélték, hogy mi lesz ezzel a Tokaj hegyaljai. Balhéval. Magyar Péter megint kitálalt. Köszöntelek. Köszönöm, hogy itt lehetek ismételten. Abszolút, nagyon megtisztelő, meg kellett tanulnom, hogy ne oda nézzek majd tudom a kamerába. Ahogy gondolod. Én is köszöntelek, ha aki nem ismerné, Paul Street, aki a GTA-zni szokott néha YouTube-on, talán onnan ismerhetitek. Ja, a streameket elkezdtem. Megvan egy ilyen kis zenei mellékprojekted is, nem? Talán ez is ismerős lehet néhány embernem. Az a ilyen néven, bár nagyon sok néven hallottam már, Azária, nem tudom, melyik volt vannak a legextrémebb. Nem, hát ez volt sokféle, de amikor elkezdtem meg, amikor ez így mondtam, hogy ez lenne van, akkor így még emésztegették az emberek kiejtés szempontjából, meg ilyenek. Most már vannak túl komplikált dolgok, hogy Azaria, és akkor angol akcentussal nyomni, hogy a nemzetközi berkeket ők is megerősítsék, de én azt mondom, hogy Azaria, én így szoktam, hogy hivatkozni magam. Hát, hogy túl bonyi név lesz ez. Meg kimondani szerintem nem nehéz. Az írásmód miatt, meg emiatt a H betűk miatt nehézkes lehetett mondjuk így az elején, de talán most már nem annyira cink. Most már megszoktál. Origo nem tudják leírni mindig, de abban meg érzek egy szándékosságot. Az RTS tudtam mai napig, tehát megcsináltuk a kibaszott közös zenéket, a valami amerikai az is, még így is a cikkekben vinni, ha nem pontos. Indexen se tudták leírni, tegnap néztünk egy cikket, ahol szinták, hogy ennyi-ennyi tüntetés. Érzek-e valamilyen szintű szándékos. Így akarnak oda szúrni. Nem tudom. De amikor a csokit írtak, tüntetés előtt, vagy után mi az? Andris, vagy minden Szabó Andris. Minden volt mindenki amúgy. Meg az volt, hogy egy csokker Instagram influencer. Ja. Híres. Ja, jók vannak. Érdekes, nem tudom, te mennyire tudtad követni amúgy ezt a tüntetéssel kapcsolatos dolgokat? Abszolút. Hát amikor még egy héttel előtte szó volt erről, Zsolti megkeresett, akkor utána, ahogy ez így evolválódott mindig, akkor követtem már a tüntetés előtt is néztem, hogy tágul, meg mennyi emberhez jut el, meg írjönnek róla a cikkek. Aztán néztem ugye élőben magát a dolgokat, az meg sok volt neked is, meg akkor is beszéltünk erről. Meg nekem is néztem, hogy azért az ennyi ember, nem, még én sem számítottam, meg szerintem senki se. Fel se tudtuk becsülni, hogy Marci mondta, hogy érezt, hogy 100 fölött van, de én nem merte bemondani, inkább 50-et mondott. Jobb később kijavítani. Jó, de... hát igen, volt egy 50-es blesz, és az hirtelen meg háromszorozódott. Ja, és valószínűleg még az is az alsó. Nyilván, aki meg nagyon nem tetszett neki, az azt mondja, hogy 10-en se voltak ott, meg az M1 is. Még akkor kamerázott, amikor gyülekeztek az emberek. Hát, mert úgy kezelték, hogy nyilván ellenzékinek. Az összönök be az ellenzéki tüntetés, akkor az nyilván úgy kell csinálni, hogy vagy semmi jelentősége nincsen, vagy nagyon veszélyes, és nagyon vigyázni igen, kell. Igen, mindkettőt kommunikálták. Igen, és de ez nehéz egyszerre. Ebben az esetben jobb azt mondani, hogy kevesen voltak, mert az távolabb áll az igazságtól, és az mindig hasznosabb. És utána ugye jöttek a lejárató cikkek erről is mindenkiről, hozzád mi jutott el erről? Mert amúgy itt van egy ilyen cikk is, nem tudom, ezt olvastad, de képzeld, lekerült az Orbán TikTokja is, amiben említett. Én ez volt a nagyobb hír szerintem, az, hogy most ezt újra botrányokról beszélnek, az ja. Így a szerintem pár megafonosnál volt, meg nem tudom, hogy ez így nem úgy tűnik, mint hogyha ki lett volna adva egy ilyen, hogy most elindul ez a gépezet, és mindenhol lesz látom, egy-két helyen újra, szerintem akik így maguktól próbáltak valamit hozzáfűzni ehhez is, így ezeken a berkeken belül mozognak, akkor valamilyen karaktergyilkosság velem szemben is lejön, mert ott vagyok. De az Orbáns TikTok videóról eltűnős dolog, ami elvileg nem most az fájt igazán? De nem tudom, most tűnt el. Nem megerősítek később, hogy az már rég eltűnt. De gyanús, van benne egy ilyen rossz helyzet, hogy akkor mégsem voltunk akkor a spanok, mint ahogy azt elején gondoltuk. De éreztél több támadást az irányodba, vagy nem annyira figyelted ezt? Figyeltem, nem, most szerintem még jobban is figyelem a kelleténél ezeket, de úgy nem hatott meg nagyon. Te inkább olyan csoportokban, olyan oldalakon, ahol ez így már koncentrálódva van, hogy hogyan állnak mondjuk egy ilyen megszólalásra, az üntetésre, ott nem vártam csodát, mert gondoltam volna, hogy bármi máshogy lesz, de ami nagyon tetszik, és elkezdték, az a sátánizmussal összekötött dolog, hogy a logóm, meg a nevem, hogy vérrel. Volt egy TikTok videó még régen, a idősebb arc beszélt. Piros ruhába táncolnak a nők. Ez a szemüveges, azt nem akartam nézni. Ami nem tűnt föl eddig, hogy hívják a klipjeibe? Hogy milyen a felirata? Tudjátok, milyen a felirata? A neve, a logója. Vörös vércsurgás az Azaria felirat. Vörös vércsurgás fekete alapon. És tudod, kik táncoltak? Az egyik számnál a sportcsarnokban? Vörös ruhában emberek, beburkolva. Úgy néztek ki, mint az ördögök, csak épp szarvuk nem volt. Tehát a gyerek és a háttér támogatása az olyan alvilági támogatottság, mint a húzat. Ez az egész mögött, mondom, sátáni támogatottság van. Tehát föld alatti, ördögi támogatottság. Ez így elkezdődött volna gépileg, de nem csinálják. De ezeket szerintem az öregek, akik megismerték ezt, vagy ebből megismertek, most raktak ki posztokat, hogy így a logom, és akkor az a szarv az ördögnek, mm. meg a... És ez hogy van, hogy az ördög így megbíz téged, vagy ezt hogy képzeli? El kell adni a lelkedet a sátánnak. A sikerért cserében. De hol? Hát valahol megnyilván. De, ez már háttérhatalom része a dolog, hogy nyilván ezt nem kell szabad csak így elmondani élőben, meg ilyenek, de hogy a siker nyilván abból következik, hogy ez nem jön csak úgy, meg ezért nem dolgozni kell, hanem itt kell egy bizniszt, egy mocskos bizniszt kötni, ahogy megtanulták már ezek az emberek életük alatt, és akkor így alakul ki valószínűleg. De ők ezt elhiszik, hogy valami ördög benne van. Amúgy tényleg nagyon fura dolog. Szerintem simán, hát a kommentek elolvastam, hogy én nem gondoltam volna azt, hogy ezt iróniából nyomnák, és akkor be van lájkolva, 200-300 ember lájkolja fel ezeket a kommenteket, hogy na most végre fény derült. Jó, de hát tök menő, hogy melyen összeesküvés elméletek vannak. Amúgy a tüktetés sok volt. Ezt próbálom nézni. Igen, ez is az izé, hogy... Amúgy erre rá is lehet játszani, szerintem. Amerikai nagykövet meg a dollárok jöttek a... Tehát, hogy ez is CIA. Volt. Majd a puskásba vetíts ki egy ilyen sátánista fordított keresztet, meg ilyenek. Gondolkoztam, hogy rá kell játszani még jobban. Ugye, majd kiderül. Nagyon, majd kapnak biztos. Nagyon mérges lesz a Funkadeli. Nagyon ki van, és nagyon benne van ebben a lore-ban, hogy ki a sátán, de igazából mindenki rajta kívül, szóval. Amúgy szerintem egy kicsit leült a támadások mindenkire. Én azt képzelem most, hogy... Hát az Edina kapta a legnagyobb savat, én a Bayern nagyon kíváncsi lettem volna, hogy mit fűz hozzá, mit nyilatkozik, esetleg meg... Bayern már hozzáfűzött. Megtisztelő lett volna. Ja, hogy hozzád? Aha. Jó lett volna, hát igen. Úgy kollektíven nyilván, amit mondod, de hát sikerült az így is elbajárkodni a dolgokon. Én azt gondolom, hogy most is néznek a Rogánék, mindenkit figyelnek, nagyon jegyzetelnek, feltúrják az összes régi videót, és akkor félrerakják a kompromitáló dolgokat, és most figyelik, hogy most még birizgálják ezt a dolgot, vagy hogyha lesz valamikor folytatás, akkor elrakták talomba, hogy... Van is egy ilyen hír, ami ezzel lehet összekapcsolódó, nem? Igen? Beszéltük. Hát ez a villába találkoztak valahol, ja, igen. Beszélték, de hát azt nem tudjuk, hogy mit. Viszont ott vannak paparazzó képek. Igen, ez egy érdekes hír, és szeretem ezeket, hogy a Orbán Viktor szűk körben tartott találkozót egy budavári ingatlanban vasárnap Rogán Antal is ott volt. Azok a ilyen füstös szobákban a találkozók, amiről ki tudja, hogy mikről szólnak, ott van egy csomó ember. Igazából azok után, amit a Magyar Péter mondott most, ez a legkevésbé meglepő ilyen szinten, hogy nem tudom, mennyire hallgattad meg az új. Én megnéztem akkor, amikor kijött, amiben már azt mondja, hogy politikai pályántól se tántorodik el, hogy elinduljon. Meglátjuk, hogy ez mennyire volt egy komoly elhatározás, de amiket elmondott, nyilván az a legtöbb ember számára nem egy újdonsült dolog, az ebbe a plusz fűszer, meg a plusz íz, hogy ez belső körökből kiszakadva hozta az emberek nyilvánosság elé. De én például ezekkel az információkkal sem tudok annyi mindent kezdeni, most tudom ennek a... Én nem vagyok ennek a híve, hogy bármit is beszélnek meg, lehet megint arról, hogy hogyan lopják szét az országot. Nem egy teljes cikk ez, hogy ott megnéztük őket, láttuk, hogy kikiszállt a kocsiból, tehát ez egy félben van hajva ez a dolog, akkor derítsék ki, miről beszéltek, vagy ne is legyen belőle cikk egyáltalán. Ez olyan, mint hogy mész, tudod, akkor az oligarha jaktozik, és akkor a kettő paparazzo meg a jetskivel megy mögötte, és akkor fényképezik, hogy éppen mit csinálhatnak. Hogy ez se egy, nem egy előrevezető út szerintem. Jó, de az is érdekes, tehát, hogy az oligarha, aki mondjuk a Mészáros Lőrinc, valójában az Orbán Viktor pénztárcája, mire költi a pénzét. Mert... Ilyen mennyiségeknél igazából valamit muszáj, hogy költsön, nem bevált. Engem nagyon lehangolt az új Magyar Péteres interjú. Nem csak az, hogy igen, azt tudjuk, hogy lopnak meg, hogyan mindent így egy haveri körben elosztanak, de hogy így a reménytelenséget éreztem, hogy ahogy mondta, hogy igazából itt nem lesz csak úgy változás, mert egyfelől nincs alternatíva, másfelől meg tényleg az is egy tanulságos dolog, hogy nem tudom, milyen atombombákat várnak, mert már annyi dolog kiderült, és annyira leszarja a társadalom nagy része, szóval minek kéne, hogy kiderüljön, hogy ebbe bármikor belebukjon. Szerintem ennek az volt a komolysága, ami miatt mondjuk ember ennyi ember összejött, hogy volt valami válasz. Szerintem, ha valamit elrontottak idézőjelesen, mondjuk a kormány oldalon, az volt, hogy lemondatták ezek az embereket, hogyha mondjuk nem mondtak volna le, lehet, hogy nem lesz volna ekkora baj belőle, hogy nem érezték volna azt, hogy megingott volna valami, mert annyi hasonló dolog volt már az éveken keresztül, és mindenki szart bele, megírták a Telexen, négyen háborogtak egy picit őket az emberek. Ennek hitelt? Ezt láttam képzelni amúgy. Igen, ez valamennyire elismerése, de valószínűleg érezték, hogy valahogy ki kell fogni a szelet ebbe. De meg akkor Kalettán, akkor miért nem volt semmi? Az nem volt akkora nagy hírvel, és vagy már látták az első két nap után, hogy ez a kegyelműnyös dolog akkor átmegy. Szerintem érezték, hogy itt nem tudják szőnyeg alá söpörni, és azt gondolták, hogy jó, lemond ez a kettő ember, és akkor mindenki befolyja száját, minden megvan oldva. Csak hát történtek dolgok azóta. És láthatóan még azután, hogy lemondott a két emberük, aztán egy harmadik, és ugyanúgy kijött 150 ezer ember, szóval nem csak ez a gondjuk az embereknek. Abszolút. És hát a gyermekvédelemmel meg hát főleg nem ez a probléma, hogy most éppen mit fognak belerakni a, nem tudom, a következő alkotmányba. Nekem az a szomorú, hogy itt igaza van a Magyar Péternek abban, hogy igazából addig, amíg viszont nincs egy értelmes alternatíva, addig hiába tudja mindenki, hogy lopnak, meg tudja mindenki, hogy hogyan osztják ezt az egészet. Nem is lehet ezt csinálni rendesen szerintem, mert mikor lesz a választás? Két év múlva, ha jól tudom. Most ugye jön az önkormányzati, most arra koncentrál mindenki. Már kéne, hogy legyen. Még hogyha két év van hátra, akkor is kéne, hogy legyen valami alternatíva, ami most elkezdődik, és akkor kiforr annyira, hogy két év után lehessen. Ameddig ilyen nincs, addig semmi félni való nincs, akkor addig úgy, hogy csinálnak bármit. Mi szervezhetünk akármilyen tüntetést. Én nyilván azt gondolom, hogy politikai pályára nem kéne ezt terelni, mert pont ettől szép, mert pont ettől volt mondjuk az emberek szemébe is hiteles, és én is ezt gondolom. De hát ez így ez szar szituáció nyilván. A mostani ellenzékkel nem túl sok. Ez már előző választásokból kiderült. Ez egy ilyen csapda, úgy érzem, hogy mindenki várja, hogy ennyi embert megmozgatunk, akkor csináljuk mi, de hát közben azért is mozgatunk meg ennyi embert, mert nem politikai. Szóval ez ilyen... Nem politikán a politikai, csak nem pártszerveződés, nem? Igen, így úgy értem, igen. Válni. Csak hogy miért már párt ugye elveszti a varázsát is, de közben valakinek valahogy, nem tudom, ez olyan csapda, hogy ezt nem tudom, hogy lehet ebből jól kijönni. De mindegy. Majd találunk valamit, biztos. Kitalálunk valamit, hogy mi legyen. Mindenki nézze meg, bár sokan megnézték a Magyar Péter interjút. Várom, hogy Neres még egy, azt mondja, jó elege van, és ő is kitalál, és akkor egy kicsit érdekes. Hát most egyelőre csak gratulálnak neki a kiállásáért, így vissza nem kereshető SMS-be tudod a pártársok, hogy amúgy ők is így gondolják, csak szignálom. Nem elég tökösek. De amúgy közben annyira kevés a bizalmam, hogy én hiszek a Magyar Péternek, meg jól előadja magát, de közben még felé is ott van egy bizalmatlanságom, hogy most vajon mi az, amit nem mond, de most... Hát ez az első, de és nyilván minden most megkérdeztek ebbe az interjúba is, hogy faggatták folyamatosan, hogy minél több ilyen szaftos belső információ kell, hogy akkor Rogánnal ott mit tettek, ott milyen piák voltak, milyen környezetben is, és amúgy meg nem ez kéne, hogy legyen a központi lényeg a dolognak. Meglátjuk, hogy hol, mi lesz ennek a végére. Lehet, hogy kettő interjú is olyan, mint a tüntetés, hogy volt, nincs, aztán következményeknek marad. Hát igen, de hogy... Hát a tüntetés se legyen ez nyilván. Hogy itt ugye ellenzékről is beszélt, hogy nagyon sok kitartott van az ellenzékiben, még a Gyurcsányra is utalt, és akkor utána meg ő jön, hogy akkor majd lehet, hogy elkezd politizálni, akkor miért bízzak abba, hogy ő nem egy sokadik ugyanilyen NER által egy újabb bevetett dolog lesz. Nehéz már megbízni bárkiben amúgy. Úgyhogy, hát ez abszolút így van. Meglátjuk, mi lesz. Varga Judit, vagy most már nekik, ők nem akarnak kitalálni, Varga Judit, az is érdekes lenne. Még inkább ott volt. Szerintem tiszt. Jó dealt kötöttek azzal, hogy nem mond is, akkor el lesz. Most azt már kéne felbolygatni biztos. Hát meglátjuk, mi lesz. Azért még itt volt egy érdekes, ez nagyon tetszett ez a csávó, aki ugye most lemondott. De ezért mondott csak le egy tisztségéről a három közül, nem? Igen, igen. Hát azért annyira nem csinált rosszat. Hát ez ilyen kis irgumburgum. Igen, kis ilyen, jó van, akkor egy munkámat átadom valakinek, hogy ennyit nyávogtatok, mert az se önként nyilván. De először még azt sem mondtam. De ez is, amúgy nagyon hasonlít nekem ez a videó arra, amikor a Orbánt üldözte a Fábián Tamás a templomból. Jó estét kívánunk, Püspök úr! Estét kívánok! No, azt mondta az egyik videójában, hogy ártatlannak gondolta K. Endrét. Azt kérném, hogy engedjenek a lelki pásztoraimmal találkozni, jó? Azért nem kérek bocsánatot, hogy kegyelmet kértem egy általam ártatlannak hitt embernek. Részévé váltam, és ezáltal ti is részévé váltatok egy politikai boszorgányüldözésnek, aminek áldozatai vannak. Politikai boszorgányüldözés, ez is megfogta a lényegen. Igen, amúgy olyan furcsa nekem, hogy ennyire nem tud önreflexív lenni, aki elméletileg a Isten embere. De ne legyenek illúzióitok. A boszorkányüldözés, a hisztéria akkor sem fog leállni, ha én nem leszek. Ami kiadott videókat... Harcolni kell. Ez a válasz. Harcolni kell sátán ellen. Igen. Meg azokat a kérdéseket, hogy miért tartotta ártatlannak K. Endrét. Akkor annyira egy miniszterként is pontosan ismerte ezt az ügyet. Azt szeretném kérni, hogy hagyják, hogy találkozzak a lelkipásztorokkal. Ez egy magánterület. Ön nem állt még a nyilvánosság elé, mióta ez a komoly ügy kipattant. Emiatt alkotmányt kell módosítani. Többször a nyilvánosság elé. Találkoztunk már, két hete, akkor sem válaszolt a kérdésünkre. Akkor is azt szívesen meg fogom tenni. Ártatlanak tartja még K. Endrét? Hát azt szeretném, hogy engedjenek a lelkipásztoraimmal találkozni. Miért nem áll a nyilvánosság elé? Áldozatnak tartja magát ebben az ügyben? Ember, most megyek a templomba. Ez pont ilyen hasonló flag. Nem tudnám ezt a izét csinálni, ezt az oknyomozó újságírást. Ezt a fölkérdezős. Ez a fölkérdezős ilyen kellemetlen, hogy nagyon pusos, és amúgy tudod nagyon jól, hogy semmi érdemét nem fogsz kapni a végén, csak a locsogás, fecsegés, vagy az, hogy éppen izé hagyjanak békén, és ne csinálnak semmit. Ezt azt érzem, mint ebből a kegyelmi beszéd lemondásból, és hogy egy kicsit olyan, hogy ez inkább közelebb áll a bizniszhez, mint az egyházhoz. Ilyen valódi... Hát nem azt érzed, hogy egy szent életű ember, akinek a gyerekek a legfontosabb. Nem, mert szerintem ebből se nem fogta meg a lényeget ebből az ügyből, hanem az, hogy minket most betámadtak, és már le is mondott két jó ember, meg ő is véletlenül ízé rosszat mondott, de hogy nem baj, ezt ízé harcolni fogunk ezen. Olyan, mint a külföldön vannak, meg most is megy egyébként, erről már csináltam videót nagyon régen, hogy ez a hídgyülekezet, ez az a fajta ilyen egyházra épülő, de ilyen nagyon nagy biznisz, a nagy stadionokban csinálnak ezt, és akkor szednek össze, és ilyen milliárdosok az emberek. Az egyház az egyik legjobb biznisz, megmondta a szientológiának az alapítója is. Igen, és annyi ember be lehet fogni ezekkel, és vannak nagyon kurva jó dokumentumfilmek YouTube-on, hogy hogyan nézítani a szegény családokat, hogyan a beteg gyerekükkel így izé beszkemmelték, meg minden. Ahelyett, hogy válaszolnék normális kérdésekre, hát én most nagyon állítatos vagyok, melyeképp a lelki pásztoraimhoz is légy szíves. Igen, de ez nehéz, mert nyilván egy ideális helyen meg kéne, hogy legyen a megfelelő plac arra, ahol egy ilyen ember kiáll, és akkor mindenki szépen jól végigkérdezgeti abban a pár órában, amikor a lehetőséget ad. De hát csak az a lehetőség, hogy az utcán megfogják, és akkor ő meg jogosan jó pofiszot ott, hogy figyelj, mostanak nem most itt, nem, nincs most itt az ideje, ez most nem alkalmas. Kérjen interjút, csak ugye sose kap. Ja, igen, írjon majd egy e-mailt erre a címre, és akkor visszajelzünk majd. Címeket, amit lehalasztottunk a kérdésekkel. Nem túl szimpatikus ennek az ügynek a kezelése, hogy mindenki igazából, jaj, nagyon jó emberek voltak igazából. A boszorkányüldözés volt, semmi gond nem volt. Ugye a Bencsik, ő mondta, igen, hogy ez egy műbalhé igazából az egész, és így miközben állandóan azon vannak, hogy a gyerekek meg a gyerekek, és akkor igazából a gyerekek vannak a legjobban leszarva. Ez is egy érdekes hír, egy kis adalék ez, hogy 2016-ban még maga Orbán Viktor terjesztett elő állami kitüntetésre a pedofil igazgatót, nem is azt a segít. Jaj, nem a Kándrin. De ugye később kezdődött a nyomozás, de már 2011-ben is volt egy nyomozás, hogy gyerekeket zaklat, meg még szörnyűbb dolgokat csinál, de leállították azt a nyomozást. Úgyhogy még ez, azok után, hogy már nyomozás folyt ebben a dologban, még 5 évig lehetett az igazgató kb., és aztán még kapott mindenféle kitüntetést, és aztán öngyilkos lett az egyik volt gyerek, akit zaklatott, és onnantól vették komolyan, és kivizsgálták, hogy tényleg történtek egy dolog, de hogy elképesztő, hogy igazából csinált ezt a dolgot már. Minden megtettek egy évtizeden keresztül. Nyomozás is volt, és ott maradhatott, kitüntetéseket kapott, ez elképesztő számomra, és utána meg azt mondják, hogy a gyerekek a legfontosabbak, miközben nem ezt érzem a kommunikációból. És akkor, amikor megkérdeztük, ugye tegnap megkapta az Orbán a 3 kérdésünket, és válaszolt rá, ellenzéki föltette neki, és azt mondta, hogy Gyurcsány. Igen? A Gyurcsány idejében még rosszabb volt. Benne valami. Én nem láttam ezt, hogy szeret nézni valahol, nem tudod? Meg. Parlamentben, vagy hol kérdeztünk? Ez nem az, MF azt tudja, hogy hol van. Mindegy. Mindenben megkeresem. Lényeg. Majd bevágjuk a izébe, és akkor reagálok rá. Térjünk el a kérdésekre, amit nem én tettem föl. 3 kérdés. Mit fog tenni a kormány azért, hogy minden gyermek emberhez méltó körülmények közt nőhessen fel? Mit fog tenni a kormány azért, hogy minden gyermek minőségi, az életre felkészítő oktatást kapjon? És mit fog tenni a kormány azért, hogy minden gyermek bizalommal fordulhasson valakihez, ha bántják? Miniszterelnök úr, ezt a 3 kérdést 10 nappal ezelőtt 150 ezer ember kérdezte magától. Itt a lehetőség, hogy válaszoljon. Tisztelt Országgyűlés! Viszont válasz illeti meg miniszterelnök urat, parancsolja miniszterelnök úr! Tisztelt képviselőtársam, azt javaslom, hogy tekintse át azokat az intézkedéseket, amelyek a büntetőjog területén túl 2010 óta ebben az ügyben születtek. A magyar gyermekvédelmi rendszer ma sokkal erősebb, mint amilyen 2010-ben volt. Már csak azért is, mert azt az 500 bűnözőt, akiket önök engedtek, hogy kint járkáljanak szabadon, azokat mi bezártuk. Ezeket az intézményeket 4-szer akkora költségvetési támogatással működtetjük most, mint ahogy önök tették. A fizetések nem mondom, hogy jók, de jóval magasabbak, mint az önök idején voltak. És biztosak lehetnek abban, hogyha Magyarországon szülők és gyerekek valakiben megbízhatnak, az nem a pedofilokat rejtegető baloldal, hanem mi vagyunk. Köszönöm, megtisztelő figyelmet. Itt van. Igen, ez. Jól megmondta. Igen. Nívós válasz volt ismét. Érdekes ez a dolog, meglátjuk, hogy hova fut ki. Aztán lehet, hogy Én nem tudom, mi lesz még ebből. Hát ki kell találni ezt majd. Mert igazából a probléma miatt kiálltunk, az nem oldod meg. Nem. Szóval úgy érzem, hogy ez csak politikai szinten van kezelve, hogy mikor ül már el az ügy, és kussolja már mindenki, miközben maga a probléma, hogy ezek a gyermekotthonok milyen állapotban vannak, meg hogy hogyan nőnek fölött a gyerekek, azt mindenki leszarja továbbra is. Nem érdekes téma, szerintem nem érdekli az embereket annyira. Most másodlagos, harmadlagos téma lehet ez, hogy nyilván a szülőket, akik önérzetesek, nekik fontos lehet, de akik hatalomban vannak, most nyilván az a lényeg, hogy most hogy áll az ábra, hogy csökken a népszerűség, hogyan lehet kiúszni ebből. Hát meg van az elvi beszéd, az erkölcsi beszéd, hogy hát ha az én gyerekemmel valaki ezt csinálta. Hát az gyereke, az fontos. És várjál, de én gyerekemmel, oké, és Kerepesen az ukrán arcok molesztálták a apja lányát, apja kiment a hémmegállóba, és megszurkálta, és börtönbe került. Tehát, hogy most az Orbán is, ha megvédeni a gyerekét, akkor... Ő lehet, hogy nem kerülne börtönbe. Kapnak egy. Mi ez a kettős mérce? Igen. Eszter mondta is a beszédében. Hát ez jó duma, csak az a baj, hogy ez is a végletekig megy, hogy akkor most beszéljünk arról, hogy ez milyen dolog, meg hogy milyen rossz, meg hogy ez no-go teljesen így országszerte, ne csináljon ki ilyeneket, de még mindig nincsen szó a részletekről. Nincsen szó, hogy ez hogy sikerült hát, 2011-ben. Már az el kéne ismerni, hogy nincs rendben, ahhoz, hogy rendbe rakják. Az már veszélyzóna. Igen, és, de minden rendben van, értse meg mindenki. Csak szerintem az, hogy gyakorlatilag nincsen védtelenebb réteg, mint egy gyerekek, akik intézetekben vannak, mert ott nincs egy szülő se, aki megvédje ezt, hogy gyakorlatilag teljesen rájuk vannak bízva, őket kéne leginkább védeni, és hogy bánik egy ország, meg hogyan áll az ország a legelesettebbekhez, meg a legvédtelenebbekhez, az nagyon sokat elmond az ország hozzáállásáról, és az, hogy volt egy ilyen kiállás, és még abból is minden szart kiosztak az emberek, és minden téma volt, CIA-tól kezdve a Gyurcsányig, csak a lényeg nem, az kurva szomorú, hogy itt tartunk most így a közbeszéd szinten, hogy nem lehet, hogy figyelj, legyen már egy közös ügyünk politikától függetlenül, hogy ezt most mindenki pártpolitikától függetlenül, ezt rendbe kell lakni, nem lehet. Ez nem tud közös ügy lenni, hogy a gyerekek, akkor nem tudok elképzelni még valamit, ami közös ügy lehetne. Szerintem akkor az lett volna a jó kommunikáció részükről, ha mondjuk erre a tüntetésre felülkerekenek, és azzal a saját bűnrészességüket is kicsit kivonták volna a figyelmbe, mondjuk a megafonosok nem próbálják ráaggatni, hogy ellenzéki, hanem így mondjuk kijöttek volna, csak az meg, tehát milyen a felszólalásban se volt politikantes, mert nem lehet egyszerűen. Milyen ők, egyfelől ez a balhé az tőlük jön, meg más ők az, aki kihez szól, ők tudják ezt rendbe rakni. Hát akkor nyilván most mondhatom a Gyurcsánynak, de hát az valahol az ugyanúgy az ő brancsuk, szóval tök mindegy. Na mindegy, ez nem tudom, hogy csak elszomorít, hogy idáig le lett rohasztva a közbeszéd, hogy még nem tudunk egy közös ügyért se kiállni, és nem tudom elképzelni, hogy innentől minden olyan, mint a vallás. Nem lehet kritizálni, és akkor nem tudom, hogy lehet ezekhez az emberekhez szólni, egy csomó emberhez az országban, hogyha így nem lehet egy ilyen nemes ügynél sem. Amúgy ez érdekel még. Van ilyen hír, hogy a környező országokban most már elkezdték a sorkatonosságot visszahozni. Hivatalba lépett, és már mennek. Hát, hogy így nem feltétlenül a sorkatonosságot, de hogy így katonai kiképzés kötelező 3 hónapos, meg így most ez az egész egy kicsit így újra felszínre jött, és nem tudom, hogy vajon Magyarországot is eléri ez a dolog. 3 hónapos. 3 hónap az ilyen pont olyan, hogy nem, hogy elmész, és tehát akkor még... évre menni, vagy mi? Ne, hát mikor kellett régen, apánk idejében, mennyit kellett ott lenni? 2-3 évet, nem tudom. Az azért egy... nem kellett szerintem. Lehet, hogy DLC-t nyomta a fatalom, vagy valami ilyen, nem tudom már, hogy volt ez a rendszer, de hogy akkor azért az úgy benne ragadt a lélekbe, tudod, hogy én voltam, és az a tudat, hogy te már ott vagy felnőttként, idősként, és a mosti fiatok nem mennek, ugye az minden problémádra az életbe lehet egy ok, hogy hát nem voltál katona. Mindenki szokta, hogy igen. Látszik, hogy ezek nem persze. voltak katonák. Hát, megnevelte volna. Ja, hát meg elpuhultak, meg van ez a frázis is, hogy a nehéz idők erős emberek könnyű időket, a könnyű idők gyenge emberek meg nehéz időket fognak magukkal. Én ezt se vallom, tehát ez is egy ilyen abszolút. Hát most mi a nehéz? Az, hogy katonaságba elmész? De katonaságban volt, hogy háború volt, és akkor az embernek, a férfinak ott kellett lenni, és végén most meg itt vannak ezek a női ruhába, érted, ott állnak, tehát hogy abszolút nem tudom. Mit akartam ezeket? Ja, hogy 3 hónapra elmenni, ért az olyan tábor, oké, még nem úgy csak igen, megtanulod. Egy életre szól a élmény, de azért nincs ezzel akkora probléma. Mennyi szükség van rá? Hát nyilván az a kérdés, hogyha ez egy olyan vészjósló dolog lenne, hogy erre így számítani kell a jövőben, hogy besorznak mindenkit. Ez se tartom valószínűnek, mert az ilyenfajta háborúskodás már csak egy ilyen formalitás. Amilyen tudomány van, ami a hatalom, ahogy drónokkal le tudnak vívni úgy a csatát, érted? Most katonák, mit szopjanak ott? Amúgy azért kicsit engem aggaszt ez, hogy én sem voltam katona, már szerintem pár éve azelőtt kiment, hogy én oda kerültem. kerültem volna, de hogy így az egész, hogy mostanában egyre több a fegyveres konfliktus, és hozzák vissza a sorkatonaságot, és azt hinnéd, hogy azért ezen túlléptünk, és nem, megint itt vagyunk. Nem, ez nehéz is, mert magával az ember. Ennek az alapja minden közszolgálati dolognak az lenne, hogy az emberek szemébe tiszteletet mutasson. Ez a legnagyobb motiváció kéne, hogy legyen mondjuk egy olyan embernek, aki az egyetemista jövőjét azt mondja, hogy jó, én mondjuk erre szeretnék tovább, erre ezen a pályán akarok tovább tanulni. És láttam ezeket a plakátokat, és anyám a Honvédségben dolgozik, mondja, hogy hát beszéltük, hogy te amúgy így tudnád, kicsit megfogni a fiatalokat, hogy ragadjanak. Ja, azt látom, hogy próbálkoznak amúgy. De hát a plakátokon is úgy van eladva, mint egy ilyen kis menő, barátias, családias, ilyen kis bulizás, és amúgy meg, tehát ez egy hazugság, ez az olyan, mint amikor az osztályfőnökünk még óvodába eljött, hogy menjünk abba a suliban, melyik Böltont, és ilyen kiforgatták valószínű, és volt, igen kedves volt, de itt még minden gyerek, hogy nyolj, gyere, én túltolta, és amúgy meg egy ilyen terrorista fazon volt az általánosban, hogy ez is elmész a katonaságban, azt jelenti, hogy milyen muri, vagy a rendőri akadémia, az is ilyen egyébként, és aztán utána meg ott szanaszét szopatnak, hogy azt kéne, hogy azért szenved, hogy tisztában legyél azzal, hogy ez miért éri meg, hogy büszke vagy mondjuk arra, hogy ezt szenvedsz minden nap azért, hogy itt jelen legyél, de szerintem ők sincsenek azért túl jól megfizetve, meg a magyar társadalomban nincs elhintve az mondjuk, ami Amerikában meg igen, hogy ott a veteránok, yeah, meg ilyeneket nagyon tisztelünk. Itt azért annyira nem tudom. Nincs akkora kultuszuk, mint Amerikában. Ja. Érthető az való, hogy egy állam azt mondja, egy kormány, hogy ezek azért háborús idők vannak, jobb, hogyha megtanulják az emberek, hogy hogyan kell kezelni a fegyvereket, meg ilyenek, mert inkább tudják, mint hogy ne tudják. Bár az, hogy a kötelező katonaság, az meg megint érdekes módon alakítaná át az emberek életét, mert nem tudom, hova lehet beiktatni. Nyilván ezen már nekünk nem kell gondolkozni, hogy... Hát meg azért motiváció szerintem lankadta, mint mondjuk itt a 20. században ilyen esetben. Most már mondjuk a hazádat meg kell védeni az életeden keresztül, az már nem úgy jut. Nem annyira egyértelmű, mint mondjuk egy 100 évvel ezelőtt, és ez szerintem világszinten így van, nem csak itt az országban. Most már nem lehet... Hát szerintem mindenki hozná a dankúros kártyáját, hogy valami, hogy ne kelljen, ja, vagy elmenne valahova, vagy már nem lenne akkora alapvető dolog. Meg, hogy... Nem romantikus neked feláldozni az életedet azért? Hát gondolkoztam ezen, és akármennyire érdekel, meg szeretem, mindig nézek, mindig, még most is keresem azt, hogy mik mondjuk a világháborúban, amiket így ilyen rejtett infóban nem tudok, de minél többet látsz, nagyon azt, hogy rájössz arra, hogy ennek a romantikája azért hamis volt, az azért kellett, hogy hát vagy mert nem volt más választás alapvetően, és akkor ha már ott vagy, akkor érezd azt, hogy ez egy hősies tett. De amúgy meg nem, mert ez pár embernek a politikai ideológia harca volt, vagy az érdekeiket feszítették össze, és akkor ezt szenvedte meg millió ember, és úgy jó lenne már tudod 2000-es évek felé odafejlődni, hogy ezen felülkerekedünk, meg hogy rejni legyenek. Túlzott értelme nincsen olyan értelemben a létezésben, ahogy mondjuk azt szánták, vagy ahogy az emberek a világra jöttek, de valamiért van, és nem fog leállni, nyilván. Arra vagyok kíváncsi, hogy ez, hogyha nagy háborúba csapódná át, akkor nem emberekkel kéne megvívni, mert megvan hozzám ilyen technológia, hogy ők. Az a baj, hogy nem azt a romantikát érezném, hogy most megyek megvédeni a hazámat, hanem azt érezném, hogy basszus, pár politikus itt összebalhézott, és nem tud kiegyezni, és én emiatt halljak meg, mert nem tudom, az egyik megalomán, a másik meg van sértődve a másikra, és szóval így nem azt érezném, hogy most tényleg így most a gonosz meg a jó harca van, hanem az, hogy bazeg, egy tárgyalóasztalnál összeveszett pár ember. Nem ilyen istenek, hanem ilyen ugyanúgy sértődöttek, hisztisek, hülyeségekhez ragadkoznak. Értem, tudom, hogy Magyarországon szeretik védeni a Putyin, de amit előad arról, hogy történelem így, meg úgy, és akkor ez nagyon fontos az Ukrajnát megtámadni, ezt nem lehet komolyan venni amúgy. Annak, aki ebbe ért, vagy hasonlóan hozzába ért el az életét, hogy ez így a lényeg, és akkor ez így kell, hogy legyen, de akkor úgy ugyanúgy attól a tény mellett meg nem lehet elmenni, hogy ott van egy ország, akik már élnek külön évek óta, évtizedek óta, és akkor egyik csak átleki a lábát, belép a határa, és elkezdi bombázni dolgokat az embereket. Ott már más, hogyha megvéded magad, az már annak van egy nagyobb indítatása, mint hogyha csak úgy besoroznak azért, hogy menjél valami olyan frontra, amit nem is ismersz. Ebben a formában ez olyan, mint hogy lenne egy telked, és akkor oda belép valaki, hogy aki szereti hazáját, az így átérzi ezt a dolgot, és úgy másabb a saját részvételed ebben. Hát igen, csak ott a lövészárokban már elveszik ennek a romantikája, hogy fejbe lövik melletted a bajtársad. Igen, és az a jó, hogy mostanában egyre több olyan film van Netflixen, egy másik világháborúsokból, és amik ilyen pszichésen akarnak így nyomasztani, nem az van, hogy háború, és akkor micsoda robbanások, meg milyen gizda az egész. Hát régen hazafiasabb dolgok voltak. De hát reméljük, hogy reméljük nem lesz szükség, hogy bevezessék, de hát mi ugye nagyon jó barátok vagyunk az oroszokkal, nekünk nem kell, mert hogyha az oroszok erre jönnének, akkor önként engednénk be őket, és mondanak, tessék, erre tessék, ide jöjjenek, öreg Putyin, már vártunk téged. Kis celeb kitekintésünk következik, melyikkel kezdjük? Marics Peti beállt az ügyünk mellé. Megvédte a gyerekeket, és legalábbis azt hittem. Keljenek már fel kicsit a döntéshozók. Figyelj! Én is néztem, hogy hoppá. Hoppá, Marics Peti, ez berált. Megkésvedett törőben, nem. Ezt fogjuk terjeszteni, nézzük, hogy mi történik vele. Marics Peti, az nagyon kritizált az Orbánékat, de lehet, hogy nem itt történt, hanem Blikken cikkre reagált, ahol elvették a anyukától a kisfiát, és máshova helyezték, ami biztos szomorú. Érdekes, hogy nagyon sok helyen látom, hogy azért fel tudnak háborodni a gyerekek dolgain ilyenkor. Ja, úgyhogy, abszolút igaza van egyébként. Szerintem úgy, hogy megmaradt még benne ez a hév, nem ez a hajtás a tüntetési időszakokról, és így pár hét még benne pesdült ez a dolog, és akkor jött egy olyan hír, ahol a tévéket nem mondja azt, hogy ezt itt erről ne beszéljünk, és akkor így is el lehet foglalni a saját magad szerepét ebben a lehet, hogy ez ilyen úgy üzent, hogy közben ez biztonságos legyen. Hát úgy üzent, hogy valamit hozzáfűzünk, csak nem ahhoz, amiről szó van. Meg Amerikában, én azt hittem, hogy ez nem is magyar sztori, tehát akkor még viccesebb lett volna, hogy Igen, de amúgy Marics Petinek szólok, hogy Magyarországon is vannak ezzel problémák. Nem tudom, mikor néztük, hogy a nevelőszülőktől egyik napra a másikra elvették a gyereket, évek óta ott neveltek. Szóval szörnyű sztorik vannak, de úgy látszik, hogy egy amerikai sztori azért átütötte Maricsnak a inger küszöbét. Viszont... Itt van az a pont, hogy igen. Most megálljunk. De a kedvencem, öreg Gabi, aki nagyon nagy összeesküvés elméleteket halucinál amúgy. Ugye most kaptam mostanában szegény tapolcai testvérem, tapolcaiak fogjanak össze, mindig azt mondom, de már szerintem... Tapolcai, Gabi, tapolcai, vagy ki? Aha. Nem. Meg én is, és szerintem még nem szeret annyira. Nem követ Instán se. Lehet, hogy amúgy is csak azért követett, hogy nem tudom, stalkolja Zsoltit, akit letiltott, nem tudom, de hogy itt azért ugye megjelent párszor hírben a Tóth Gabi neve, és megfejtette, hogy igazából ez egy összehangolt karaktermészárlás, és gyakorlatilag szinte háttérhatalmak vannak, akik így kommentelgetnek, és próbálják őt lejáratni. Miért akarna bárki a Tóth Gabit lejáratni? Megy ez neki magától is szerintem, de amiatt, mert ha megnézzük, azt mondja, hogy nagyon sok emberhez eljut, és nagyon sok ember a hatással vannak a posztjai, és ezért akarják elhitelteníteni. Hát az önkritika az megint elkésett, úgy érzem, vagy nem is volt. Nem és... volt, biztos nem volt. Nem? Nem, de rossz is erről beszélni, mert amúgy többen bántják, mint amennyit megérdemelne szerintem. Pont ezért, amiatt itt az idézet, ebben a világban, amiben ő nyomja, ez így történik körülötte. És abban a világban, ahol ő nyomja, meg hogy sok emberre hatással vannak a posztja, azért annyira nem szerintem. Az most követéstől függetlenül, meg mindentől azért inkább mondjuk a 80% az embereknek már nem pozitív a Tolgavival kapcsolatban, és szerintem ezt így nem látja meg. Hogyha a saját berkeiden belül kommenteket letiltva, meg így a közélettől távol, csak néha beszél, vagy érzed ezeket a dolgokat, nem tűnik fel annyira, hogy mi a helyzet, és ha nem látod át, ő azt gondolja, hogy amit csinál, az nem tudja, miért kapja, csak azért kapja, mert utálják, utálkozók vannak. Tehát azért ilyen esetekben kellemetlen már ezt így vinni, hogy most mi az összeesküvés elmélet, hogy... Hiteltelenítik, mert nagy hatás van, de alapvetően ki gondolja ezt még? Bárki azt gondolja, hogy a Facebook posztjai bármilyen hatása vannak, az rég hülyeség. Senki nem gondolja, hogy épésszel. Értem, hogyha a Elon Musk kír valamit a Twitterre, ami miatt esik a Teslának az árfolyama, annak van hatása, vagy amikor a Trump olyanokat ír ki, amit megrohamozzák a Kapitóliumot, annak lehet van hatása, de hogy ezeknek a posztoknak nem gondolom, hogy bármi hatása, de nem csak tőle, senkitől. Nem ezen múlik, szerintem az emberek belájkolják, tovább mennek, leszarják. Ez a baj, nem is, nem, egy kicsit torzult személyiség lehet az, hogy itt írja, annak ellenére, hogy mindössze 36 éves, 16 éves kora benne van a show businessben, és sok minden töltve. 16 éves kora ott benne van RTL TV2, az összes ilyen tévés, ezek undorító. Minden dolog, ahogy hozzáállnak a emberek, és a Tóth Gabi ennek az egyik ilyen ékes példa volt, hogy akkor beszerezték a műsorba, abba a műsorba. Hát ott mindig van valami nyomorult szervező, aki neked meg fogja mondani, hogy mit csinálsz, milyen ruhát veszel fel, mit mondasz. Hát igen, és akkor ezek után meg ez a 20, tehát 16 éves kora óta értem még a fejlődésben lévő szervezet, 20 éve eltelt azóta, és most nem tudom, hogy hol szerepel, vagy hol zsűrizik, meg hogy van-e ilyen, de amikor valaki ugye az egész megértését ilyen régóta ezekben a helyeken, én csak pár alkalom volt, amikor betekintés nyertem a színfalak mögé, és már az hány inger. Nem szereted a tévét? Szerintem világszinten rossz a tévének hozzása, de Magyarországon még inkább. Tehát meg annyi ilyen izé van, ilyen kis rossz indulatú szararc, tudod, aki felső pozícióban és hogy oszt ki mindenkit. Tehát kb. Ez a hangulat. A tévé az nekem egy kicsit olyan tűnik, hogy ilyen egy teper mindenki valami pozícióba jusson, mert ott nem tudom, mi alapján osztogatják amúgy, hogy ki hova megy, de hogy valamennyire haveri alapon, valamennyire jópofáskodás alapon. Szóval az a világ, ami mint egy ilyen kegyetlen multi, úgy érzem. És ugyanezek az emberek forognak az összes műsorba. Nem tudom, téged nem próbáltak beszervezni valami tévébe? Vagy nem mondhatod el? Nem tudom, hogy most volt egyszer a valamilyen zsűri, de nem tudom, majd Voice volt-e, vagy a Starban Star, valami. És akkor a menedzsment mondta, hogy van lenne ilyen, és mondtam, hogy ezt vállalnám, és akkor hú, ez nem lenne arcba köpés. És mondtam, hogy én pont arra gondolok, hogy a zsűrizés az egy olyan dolog, amit így felülkerekedek azon, hogy hogyan állok a tévéhez, és olyan műsorban talán a személyemmel még úgy hozzá is tudnék adni valamit, hogy ott fasz a véleményeket mondanék. Nyilván én is láttam a Puzsért a Csillagszületibe az elején, meg kicsiként, szarosként, 10 évesen, tök fura volt látni azt, hogy hát valaki... Puzsér lenne? Hát nem egészen, nem de nem egészen. Én inkább izéből fognám meg. Tehát én tényleg nagyon csak a zenét nézném, és akkor a zenét kritizálnám, és akár kegyetlenül is, és lettem volna erre, csak aztán ott dobasztak egy szerződést, és akkor abból látszódik az, hogy olyan megkötések vannak, hogy a kötelező Blikk interjú, meg a ízre, mondom, menjetek, akkor máshova majd keresetek valakit. De amúgy pont ez az, amiért furcsa, hogy benne lettél volna, mert te pont ezzel nem mész valamennyire, nem, hogy most ha valaki tehetséges, saját dalai vannak, akkor miért kéne elmenni egy tehetségkutatóba? Hát pont, mert amiket tehetségkutatónak alapból lényege, meg mondjuk Amerikában is ez a show business, meg a gyors impulzusok alapján sírd el magad, hogy a rossz helyről jövő gyereknek megnyomják a golden buzzert, és amúgy meg jó hangja van, de ez is nagyon arra megy, de ott még azért működőképes a dolog, ott is voltak olyan arcok, a legtöbb, aki megnyert, ez a mai napig irreleváns ember volt. Nyilván ez nem a tehetségkutató fog múlni, még akkor se, hogyha jó, de amúgy egy jó reformot lehetne csinálni. Nyilván én is szívesebben lennék mondjuk egy olyan, hogy akkor YouTube-os berkeken belül megszervezünk egy tehetségkutatót, hasonló, mint mondjuk ami a Kimi YouTube volt régen. Az is hasonlóan ugye aranyi kora volt, mint az iPad-es szobélyes tantás. Kimi YouTube csatornát pedig ott azért szerintem voltak jó dolgok. Azon arany dolgok voltak, a izétől kezdve a Szavaló, a Mr. Clauson keresztül a Danonnáig, nagyon jó megmozdulások. Balhék is voltak. Mondik Noémi izét. Nagyon jó, én nagyon szerettem. Én, sokan szidják a Kimi YouTube-ot, mi azon indultunk a 6 lépésre, de hogy szerintem az egy izgi pár hete volt a YouTube-nak, olyan rengeteg mókás dolog történt, úgyhogy én ezt szerettem. Hát igen, az lehet, hogy még egy nagyobb kezdeményezés, csak nyilván az időigényesen, nyilván ezt a nulláról kell kezdeni, és azért gondoltam erre, hogy ha nem nagyon ellaposodott egy ilyen tehetségkutató, amiben hívtak volna, hogy fel tudtam volna dobni, hogy mondjuk a jelenlétemmel, a kritikáimmal, a megszólalásaimmal talán hozzá tudok adni valamit, amit még itt nem láttak, de szerencsére nem így alakult, most már utólag örülök. Amúgy a Robi mondta, hogy nagyon nehéz ott egy ilyen tehetségkutatóba, hogy itt körbevesznek, mondjuk valaki mindenki éltet valakit, meg el van állva, és úgy megtartani a jó zeneszet, hogy még akkor is beállni, hogyha szar, hogy ja, mindenki ünnepli körülötted. És igen. Ez tényleg biztos nehéz. Nehéz, és akkor mondod, hogy nem érted, és akkor meg elméletileg a zenészek, akik mondjuk ott lettek ismertek, annyira megköti a kezüket egy-egy ilyen tehetségkutató, mondjuk ott fedeznek fel egy XY énekest, utána évekig gyakorlatilag mindenből kapnak, azt kell csinálni, amit mondanak, végigviszik az összes falunapon. Hát jó, ezt úgy nézik hibásan, hogy akkor ezt a sztárt ők alkották meg, azért, mert amikor már élősó volt, akkor már kapott stylistot, sminkest, minden szart, és volt például én a Mataricsinél vettem észre, ez is egy nagyon régi sztori már, tehát hogy ezt mit tudom, én még lejegyzeteltem akkor, amikor aktuális volt. Élősóra meglátod, és mint aki teljesen kiforgattam magába, hogy látszik, hogy ez a gyerek nem így öltözködne, nem ez lenne, csak énekelni akart, és amúgy meg ott már minden ment. És akkor ezt a sztárgyárban ott legyártották, és akkor amikor mondjuk, ha megnyerte volna, vagy megnyerné, akkor utána ez a tehetségkutatóm is úgy áll hozzá, hogy hát ezt mikre álltuk, ez a mi szerzeményünk, akkor lehet élősködni belőle még éveken keresztül annál a kiadónál, amiket szintén ők pénzelnek, vagy nem tudom. És amúgy meg például az Ali esetében ez tök látványos volt, hogy volt benne potenciál, viszonylag nem volt mindennapos, amit ő csinál, és akkor megcsináltatták gyorsan ezeket a zenéket, aztán futtatták az összes falunapra. Most, hogy már van ez a TikTok generáció, az nagyon kijön, most még haknizhattak ezek az olyan arcok is, akiknek eddig nem volt szinkük belőle ilyen falunapokon, meg ilyenek. Most már kikerült TikTokra egy ilyen videó, az már ciki. És az eddig nem volt, eddig még mondjuk a Lil G koncert balhé felkerült a YouTube-ra, de a TikTok az, ahol itt meg lehet nézni, ez gyors pörget, és akkor úristen, hol van ez, úristen, milyen ciki az, hogy ez ilyen helyen történik. Az Ali ezzel tökre megszívta amúgy, nagyon nem tesz jót a karakterének, ami pont egy image központú dolgot nyomott, tehát azt úgy elbaltázták, hogy lehet, reméljük sikerül majd idővel visszajönni, gold record nélkül mindenkinek ezt kívánom. Hát csak nehéz, hogyha oda vagy kötve még évekig. Hát persze. Meg pont amikor befutsz, azok az évek lennének a legfontosabbak, hogy és akkor elcseszik neked, akkor utána onnan nem tudom, hogy lehet visszajönni, de hogy meg csomószor a tehetségkutatóknak a nagy része az, hogy csak hogy valaki más dalát eléneklik, azt sem tudom annyira értékelni. Ja, igen, és ez a jó hang is olyan, hogy már nagyon sokan jó hangnak mondanak egy ilyen basic template hangot, amiben semmi egyed nincsen. Tehát például a magyar énekes nőknek a 80%-ának én azt gondolom, hogy ugyanolyan hangja van, mert ugyanott azt tanulta meg, sulikba, ugyanúgy artikulál, ugyanaz, nincsen benne semmi fűszer, nem sós. Jó hangú ember sok van, de az, hogy egy jó saját dalt írni, ez nem az az érdekes. Én jobban szeretek egy saját dalt, ami lehet, hogy nem olyan tökéletesen el van énekelve, de van egy ilyen személyes, egy ilyen feelingje, hogy tudsz kapcsolódni, mint az, hogy valaki tökéletesen elénekel egy Madonna számot, az annyira nem érdekel engem. Vagy nem tudom, az autentikusság az meg nem itt fog kijönni, szóval most már remélem régen, szerintem neked is jöttek kommentek, hogy valakinek jó hangja van, vagy látták, hogy jó dolgokat írsz, és ha miért nem ész az izébe, az X-faktorba, az X-faktorba. Nem szapultak ezzel, amúgy meg figyelj, az az igazság, hogy szerintem a más zenét elénekel valaki más, ilyen tribute zenekaroknál az már instant halál. Tehát mondjuk egy a rock zenekart, vagy egy nagyon neves bandát, te magadra aggatsz, hogy kiskosmákba feldolgozod a zenéjüket, az veszett út, hájból karriert akarsz, csak szórakozni a dolog. Egy helyen jó, és ez pont az elutazás alatt tapasztaltam meg, kávézókban az unplugged változata a híres popzenéknek, és akkor az csak gitárral, és akkor valaki szép hanggal elénekli, és akkor nyugodtabb hangvételű. Vagy akkor regi változata ízé zenékből, hogy valamilyen koncepcionális lende, úgy, mint önálló produktum, vagy műfaj, az lejjebb van a kevesebbnél, hogy elfeldolgozza egy számot, és el tud énekelni úgy, ahogy az előadó. Vagy egy picit hát jobban. Az is egy munka, hogy talán egyben meg minden. Még ha jobban tud elénekelni, mint az előadó, akkor se lesz jobb, mert azért a munka nagy részét azt nem ő adta hozzá. Lényeg, hogy nem menjetek ilyenekbe, hogyha tényleg jó dalokat írtok, jobban jártok hogy a TikTokkal, meg a YouTube-ban. Meg a DistroKid-del, ami a Spotify-ra kirakja a zenéiteket. Tehát ezekkel kell dolgozni. Dalokat kell csinálni. Tóth Gabi meg nincs semmi összeesküvés, ne aggódj. Ismerem ezeket az embereket, az Edinát, a Zsoltit, nem irányítják őket, hogy meg ők se irányítanak troll hadseregeket, ezt alá tudom neked írni, de hát... Nem... Majd el is hisszük mindjárt azért, mert itt ezt mondtuk, a jó van ez így. De nem tesz jót, ha valakinek ennyire nincs önreflexió, és ez így magát generálja, érted, hogy valaki... makacs, és csak azért is állandóan hisztizik, akkor vonza az, hogy még az emberek csesztetik, és stb. És akkor ez így vonza. Ahogy az elején azt mondja, hogy jó, azt elcsesztem, igen, ez és nevetek magamon, és akkor már másnapra senkit nem érdekelne. De ez a befeszült nagyképűség, ez szerintem így generálja magát a feszültséget, és ez, szerintem ezt lazábban kéne kezelni. Hogyha unjátok a munkátokat, akkor, és kíváncsi vagytok, hogy milyen a Marson élni, akkor van egy egész éven át tartó kísérletre keres önkénteseket a NASA. Ide be lehet költözni, és akkor itt lehet lakni egy évig, hogy szimulálják, hogy milyen lesz majd a Marson lakni, vagy Marson menjünk most. Tehát akkor ez még nem maga a deportálás, hanem egy hely, ahol igen, azt itt... tudod szimulálni, hogy ott élsz. Elmennél egy évre egy ilyen helyre? Ha majd a kész lesz, és ki tudják rakni a Marsra, és ki tudják szállítani az embereket a Marsra, akkor van értelme ott. Mert annak van tétje, hogy ott vagy másik bolygónban, azért beadnád, és hogy emész egy gyárba, és akkor csak olyan, mintha ez nem tudom, mennyit fizetni. Mennyire érdekel az űrkutatás? Az, hogy még a mi életünkben jött, hogy emberek a Marsra mennek, és ott fognak lakni, ez annyira szürreális nekem. Hát ezt én sem tartom valószínűleg egyébként, de érdekel. Szakmaiak nem sokat tudok róla, meg én mindig ilyen izébe vagyok, tudod, hogy inkább azokat nézem, hogy amiket csak ilyen kiküldtek valamit, és akkor az mennyi csillagot, meg bolygót felfedezett, amiről semmit nem tudnak. Csak elnevezték már, hogy ez a nem tudom milyen milliárd fényévre való bolygó, és amúgy meg hasonlít a Földre, meg ilyenek, ezek az igazán érdekesek szerintem. Ebben van benne az a én felfoghatatlan mélysége dolognak. Én a Holdra azért el akarnék menni még, hogyha már nagyon idősen. Egyszer az volt a flashom, hogy egyszer így ott akarok ülni a Holdon és betépni, és így nézni a Földet. Van ez majd 2010-ben mindenkinek a Facebook borítóképpen sörözik a astronauta a Holdon, és felrobban a Földet. Most az annyira szürreális lenne ott nézni a Földet, és így azt a kúrót. Gondolkoztam én is ezen, hogy milyen lehet az űr, meg így ilyen szimulációt is néztem, hogy amúgy semmi hang nincs, meg ilyenek. Nekem nagy kedvencem a rendező, aki a La La Landet is készített, meg Whiplash-t, és ő csinált a First Man-t. Annyira jól meg volt sem, hogy amikor landoltak a Holdon, és hogy a... Ilyen pop volt, hogy mit lát? Az is, hogy az egész feelingje, hogy mennyire, meg moziba főleg, de hogy mennyire szürreális, hogy ott lenni. Lenne. Ezer év múlva, hogyha megéri az emberiség, és nem jön a harmadik világháború, meg a negyedik, meg az ötödik, de valami csak lesz, hogy egyszer, nekem az lett volna a vágyam, ha már azt lekéstem, hogy itt a bolygót fedezzem fel hajóval, akkor szívesen mennék így a űrbe, és így felfedeznék bolygókat, és ilyen fura dolgokat találnék, bár valószínűleg a nagy részén csak kő lenne, meg gáz, de azért érdekes lehetne. Nagyon érdekes az egész amúgy. Már az is, amikor teleszkóppal látsz valamit a Szaturnuszból, ott voltak ilyen napok, amikor így valahogy meg lehetett nézni. Én nem láttam, de el tudom képzelni, hogy beszarás nem kell. Már lehet, hogy megszületett az az ember, aki már a Holdon fog majd meghalni, vagy ott fog élni. Vagy valószínűleg már megszületett, és ez szürreális. Hát, hogyha ez elkezdődik, már csak Hold szempontból is, vagy hogy bármilyen szinten lehetne tömegeket deportálni, valóban az biztos, hogy egy új generáció kezdete, az ott le lesz zárva ez az eddig élt életünk, és megnyílik valami új, ez fix. Szerintem még azért a következő évtizedekben ez egy ember most próbálnak megint a Holdra, meg a Marsra jutni. Engem érdekel, hogy mi lesz ebből. Mert már volt, hogy kerestek ugye embereket, hogy odaútra a Marsra, és hogy ja, és úgy kell vállalni, hogy már vissza nem jön. Aha, na ez ennek már van tétje, ez már nem egy ilyen. Itt már ez elköteleződés, hogy akkor jó, majd jövök vissza. Ja. Nem, hát tudod, hogy mész ki, érted a földön, tehát nem más országba utazol, hanem mész ki a földről, és akkor az az utolsó utad onnan. Az, hát az biztos depressziós. Igen. Szerintem nem tudom. Úgy elindul, és így... felfokadottam. Á, mégsem! Ja, igen, de ennyi van vissza. És akkor tényleg ott ülsz, és így, hát ez nem is olyan jó, mint gondoltam. Itt vagyunk hárman, nincs itt semmi ezen a rohadt Marson, nem tudok kimenni, és akkor ebben a, nem tudom, pár nézetméteren fogom most tölteni az életemet, és így, ó, bassz. Ja, elkezded írni a könyveket, hát megtalálják. Igen. Internet is milyen, nem tudom, milyen hosszú idő, milyen bejön bármi, szóval nem, biztos nem egyszerű. De valakinek lehet, hogy jó lenne. Biztos vannak emberek, akik amúgy is kisel akarnak merészkedni otthonról, és szeretik az elzártságot, és akkor igazából annál elzártabb helyen nem is lesz, mint a Marson. Na, ez egy érdekes cikk volt itt a Refresheren, hogy arról írnak, hogy kezd tátongani egy óriási szakadék a nemek között. Röviden összefoglalva, a nők egyre lipsibbek, a férfiak egyre konzervatívabbak, és ez egyre jobban kijön. Az interneten ugye mindenki belekerül a maga buborékjába. Nyilván vannak szélsőségek, hogy a nagyon szélső vók, meg nagyon szélső konzervatív, de hát ez az Andrew Tate, az például az egyik ilyen, hogy mondjam, reprezentációja annak, hogy egy csomó fiatal, aki keresi az identitását, ebbe találja meg, hogy a, hát az Andrew Tate az azt mondja, hogy a nők hibája minden, mert ugye most jött ez a feminizmus, meg minden, és akkor úgy érzik pár férfi, hogy akkor nekik most szarabb, mint régen. Ja, vagy csak azért, érzik, hogy mi ez a nagy mindjét a csipájuk, tudod, igen. Akkor hát nem tudom, szerintem ez abból adódhat, hogy voltak ezek az évszázadok, vagy évezredek is akár, ahol így meg volt, fel volt állva evolúciós szempontból, hogy akkor a nők mondjuk kevesebb jogokat kapnak, mint a férfiak, ez aztán megnőtt, tudtak ezek harmóniában működni, viszont mondjuk a történelmi sebekből, vagy bármiből, ahogy az emberek aki nézik ezeket a jellegi lehetőségeket vagy helyzeteket, ez így felülkerekedett, és akkor a női jogok már olyanok lettek, hogy akkor többet izé, és akkor erre jött vissza ez a... Hát nincs többlet joguk a nőknek. De van, akik ezt igénylik, vagy erre a feminizmusra, vagy a női egyenjogúságra hivatkozva, már úgy játszódnak, hogy igazából a saját érdeküket nézve akarnak csak jobban kijönni a nemükből adódóan a dologból. Tehát ez se egy működőképes, ez se egy jó út. És így azt vettem észre, hogy akkor, hogy ahhoz így alakult, akkor jó, most békés volt. Na jó, most akkor így ez a női egyenjogúság ez felülkerekedett. Oké, arra jött vissza ez az Andrew Tate-es dolog, tehát ez mindig szélsőségben működik, mi hiába nem minden ember ilyen, akkor ezzel a szélsőséges vissza a klasszikus, tradicionális ösztönös férfi életcél, meg feladatok, meg kötelességek, meg ilyenek, ezek az igazi utak, és akkor ebben meg a hímsovinizmus is átcsúszik egy picit, ahogy mondjuk a nőkhez való viszony van. Szerintem ez mindig úgy, hogy kiegyenlődés sose lesz, de mindig egyik a másik fele kerekedik, és az egyik szélsőséget csak egy szélsőséggel tudják lehúzni, vagy ezt gondolják, ezt próbálják, nem lesz, hogy valaki. A szélsőség szüli a másik szélsősége. De neked nem jött szembe, nem volt ilyen korszakod, amikor ilyen Andrew Tate-féle nagy megmondó emberek jöttek szembe az interneten. De nekem volt egy ilyen mindenes csatorna, volt az, hogy Alpha M, inkább ez az Andrew Tate-es dolog volt, csak nem volt akkor a vagány dumája, és akkor mit tudom, egy éven keresztül néztem, mert megfogja az embert, és értem, hogy miért fogja meg, mert a karakterisztika, a karizma, meg a kiállás, meg az, hogy te ott ki vagy szolgáltat vannak, hogy valaki megmondja, tehát a gyereknek érted, fejlődésben az a jó, hogyha van egy izé. Apa figura. Igen, és akkor egy-két év után úgy rájöttem arra, tudod, hogy hát mondjuk már azok a dolgok, hogy te mit mondjál egy ilyen randi szituáció, vagy hogyan kell viselkedni, ez a saját személyiségedből fordít ki, és most már minden puha, akit látok, vagy minden már nem is ilyen pick-up artist, csak magyar szigma, aki TikTokon meg akarja mondani neked dolgokat, vagy hogy kelj fel 4 órakor is csinálod ezt. Ja, ez a kedvencem. Ez a az megváltoztatta az egész életemet, a óráskelés. Ő 3-kor kell, nem én 2-kor igen, kell. Igen, 2-kor kell, és én már 2 könyvet elolvasok, mire te felkelsz. Tehát, hogy igen, ezek vannak, és akkor ez, hogy éreztem azt, hogy igen, igazából ez jó, amikor el akarod adni a kurzusaidat, meg van ennek egy ilyen üzlete, amit erre felépítettél, de már ez az ember is egy áldozata ennek a hozzáállásnak. Tehát ezek már nem real emberek, és ezeket például pont a nők jellemzőbben kifogják, jobban látják azt, hogyha valaki így szerintem megjátsza a fejét, vagy így mutat egy olyan imidzset, ami amúgy nem ő magából. Andrew Tate-re ez nem igaz, szerintem ő saját magától ilyen, tehát elhiszem, hogy komolyan gondolja azokat, amiket nyom. Hát, amúgy szerintem is komolyan gondolja, ő egy gyakorlatilag ilyen szektás dolgot tart, miközben... Ja, ez a Discord szerverek, a izé, meg a biznisz, tudom mi az. Ja, hát meg most ugye bíróság előtt van, nem ilyen erőszak és ember sem pénzt vágyával, de... Ez a Dancsó mondta, hogy nem így volt, nem így volt. Hát ő azt mondta... Igen. Azt mondom, mondta, hogy mi volt helyette, de hogy... Érdekes, hogy sajnálom, hogy én is emlékszem, hogy a tinédzserként, hogy keresi az ember az identitását, meg próbálja ezt valahogy értelmet nyerni ebbe a világba, és hogy ja. Tényleg csak ebbe csöppensz bele, hogy ebbe a alpha mindsetbe is jönnek a TikTokon a hülyeségek, hogy így kell férfi, meg így a biznisz, meg a céltudatos, és ja. Biztos bele lehet ebbe csöppenni, és akkor utána teljesen átalakítja a mindset. Öltönyös emberek, akik minden találkozásnál ilyen túlerős sem fognak kezet, tudod, hogy mutassák a dominanciát, de már ilyen kellemetlenül. Vigyázzatok ezzel, mert tudom, hogy... Ez az, amitől szerintem igazán érdemes védeni a gyereket. Nyilván a szülő ez már nagyon nehéz abban a világban, ahol nem tudja, hogy kell, mondjuk nekünk, majd később, vagy neked akár most is, hogy érted interneten, és nem a véres játékoktól, meg azért már erre feszültek rá nagyon sok szám. Pont ettől érdemes megvédeni a gyereket, hogy amikor el van veszve, akkor ne olyan embereket alapozza a személyiségét, ami aztán ilyen korcsokat fog belőle nevelni később. Te is Korkáz kettőkor, és edzel négyre, edzel. Kávé, az nagyon fontos reggel, és akkor utána futás, kocogás, 2-3 kilométer. De az a legjobb benne, hogy igazából egészséget próbálják, szóval igazából ők is ugyanúgy aludniuk kell, szóval csak korábban lefekszenek. Itt arról van szó, hogy... És akkor az a menő. Igen, de azért kezd fel korábban. 9-kor lefeküdtem. Mit csinálsz 9 után? Hát már semmi hasznosat, vagy tévézel, vagy bulizol, vagy piász, vagy valamit csinál. Az már nem hasznos, viszont hogyha felkelsz 3-kor, és azt látod, hogy 3 óra mindenki alszik, te most ebben a versenyben, amit életnek hívunk, abban te előnybe vagy. Te most előnyt szereztél, mire felkel mindenki, te már megcsinálsz. Amúgy tudom, hogy ad egy jó érzés, volt néha, nem gyakran, pár alkalom volt, amikor én ezt beadtam. Majd, hogy korán kellett? Korán kellett, elmentem futni suli előtt, kondi minden, és akkor bementem, és akkor az volt, hogy jó, oké, ez ad egy ilyen magabiztosság boost. Hogy hát nézzük, köcsögök, és most keltek fel meg ilyenek. Aztán nem tudtam ezt tartani most már. Nem, most nem kezd korán, és mész. Nem vagyok erre hivatott már, és örülök annak, hogy bejött a zene. Azt érzem, hogy elég csak ezt csinálom, és ezt meg egy időtől függetlenül lesz. Sőt, este még jobb csinálni. Tehát, hogy valamiért este nekem jobban jön. De nem csúszik szét a napod? Én azt érzem, hogy zenészként én biztos... szétcsúszna össze-vissza a napom. Teljesen. Tehát ugye, az a munka része, ami fontos, meg ami nyilván a legnehezebb, hogy amikor valami flash van, és akkor azt meg kell örökíteni, és akkor alapot csinálni neki, vagy rájön nekem, ez olyan, hogy inkább esténként, 2-3 óra, hajnali 2-3-kor is akár jön, és akkor érted, amikor végzel, lefekszel, 6-kor felkezd, délután 1-2-kor. Tehát hogy úgy, hogy már aztán mindenki, aki, amit intézett kéne a nap folyamán, az már így megvan csúszva egy picit. Aztán ez később ilyen kicsit depis hangulathoz is vezethet, de... Hát sajnos ez az ára ennek. Nem viszont csinál. Ha már éjszakai, akkor ezzel a témával zárni. De akkor te gyakorlatilag éjszaka dolgozol? Elszerint nem abban a formában, ahogy a cikkben így megnyilvánul, mert azt a... Nem tudom, nézzük, miről van szó. Az arról, hogy nagyon sokan ugye kényszerülnek éjszakai munkára. Levezető ugye régen, amikor még a gőzgépek idején jött be az éjszakai munka, főleg, mert akkor nem akarták leállítani őket, és azóta is ugye nagyon sok gyárban 3 műszakban nyomják, vagy van olyan 4 műszak is. Te ki dolgozott olyanban, hogy így hétvégén is be kellett menni, ugye hétvégén éjszaka. Meg olyan is volt, hogy mondjuk március 15-es szabad nap, akkor nem, de március 16-án éjfélre már be kell menni. Aztán jól ki lehet pihenni magad, de hogy nagyon sokan dolgoznak éjszakai munkát, van akinek nyilván kötelező, mert jó, hogyha azért éjszaka is van kórház, meg ilyenek, de hogy, és biztos van, aki most úgy néz minket, hogy éjszakai munka mellett, vagy nem tudom, figyel a recepción, hogy kik jönnek be, meg ilyenek, de nem tesz jót amúgy, mert nem erre van az ember alapvetően kitalálva, és nagyon sok egészségügyi kockázata van. Igen, ebben a formában van átfedés. Nekem nem annyira rossz dolgozni, mint azonnak az embereknek, akiknek muszáj ott lenni, muszáj elvégezni ők a dolgokat, tehát van valaki, aki ezt így izéli. Súlykolja, viszont az biztos, hogy olyan egészségügyileg ugye az ember úgy van kitalálva, hogy a nappal kelljen, és aztán ugye este aludjon. Tehát, hogy aztán ezek hova vezetnek. Mondtam, hogy én, amit saját magamon tapasztaltam, ez az általános ilyen fáradtság, meg kedvtelenség, ilyen mini depresszió, de nem teljes. Milyen mini, hogy napjában többször irádtör? Folyamatosan ott van, lineárisan, csak nem annyira erős. Tehát nem hatolálsz, hanem ilyen... azt mondom, tudod, amikor már felkezdél, utána azt érted, hogy az a nap már így ebben a formában nincs értelme, hogy te nem adtad meg a módját reggel a kis kávéval, meg a könyvolvasással, minden szarra. Nem akarsz ilyet beállítani? Volt, amikor te átállni. Nem, egyébként ezt a... Hát igen, de aztán meg vissza, sokkal könnyebb visszaesni, mint átállni. Igazából azt kell csinálni, én elfogadtam, hogy saját példámmal beszélve, nyilván akik itt dolgoznak, nem tudják azt megcsinálni, hogy két-három hónapot most kivesznek, és akkor visszaállítják, aztán megint izé. Itt is írja, hogy amúgy ilyen depressziónak is nagyobb az aránya az északi munkavállalók körében, meg mindenféle. Van olyan rák, aminek lehet a kialakulása is nagyobb, van, aminek a... Minden. Mindenféle bajod lehet, de hogy hát nem erre van kitel. Meg van, aki ugye fáradt, és nem bírja, és nem olyan hatékony. Egy kubit cikk, amúgy tök jó, ajánlom ezt az oldalt, most fedeztem fel rendesen. Én megértem azt, hogyha így teljesen a magad ura vagy, akkor nekem is volt ilyen. Hát az is nehez, megvan maga nehézsége, ez a legjobb szerintem, mindenki ezért is küzd valamilyen szinten, hogyha motiváció. Hát olyan, hogy a saját maga egzisztenciát megteremtse, alfák is ez az első, amit nézélnek, szigma mélek, első, amit súlykolnak. Ez se az az élet, amire vágyik az ember. Tehát, hogy te saját magad főnökének lenni sokszor nehezebb, nagyon nagy tisztelettel kell lenned magad felé, de úgy kell tisztelteni, hogy közben az egód ne emelkedjen tud mindenki felé. Tehát valahogy saját magadat vinni ezen az úton, hogy ne ess össze teljesen, amikor kvázi nincs semmi dolgod, az is egy nehéz dolog. De mondjuk te a produktivitásra neked nem volt gondod, mert azért ontottad magadba a dolgokat. Hát nekem az a szerencse, hogy ez a zene ez működik, mert a zene az mindig ott van. Tehát ha nem lenne, és ez olyan dolog, hogy ezt nem tudom kontrollálni, nagyon sokszor olyan, mintha nem is rajtam múlna, hanem csak így bejön, és akkor van. Ha nem lenne, akkor biztos, hogy nagyon ki lennék, mert akkor azt érezném, hogy az erőmet elveszteném, és akkor tényleg értéktelen. De hogyha így mondjuk délután kezd fel, vagy délben, akkor nem érzed azt, mondjuk más időrendben élsz, mint a körülötted lévő emberek, és akkor egy kicsit így... Nem, ez abszolút nem segít, de ezt úgy állítottam, hogy nekem ez a zenei alkotás az egy szükséges dolog, vagy jobban megy így, és ezt feláldozom annak az oltárán, hogy egészséges életet élek. És amikor kijön ez a lemez, meg koncertizünk, ott már, hogy nem annyira van ez a... Nem vagy benne ebben a mindsetben, hogy most akkor ezeket a dalokat csináljam meg. Ha már készen van, akkor az mindig egy ilyen feléledés, és akkor utána fél éven keresztül meg együtt lehet működni a világgal. És az ilyen koncert időszakban az is ilyen éjszakázós, nem? Vagy az... Nekem nem volt a inkább nem ilyen hajnalig tartó bulik van, gondolom, hogy nem lehetne bírni egy fesztivál szezon. Hát ha sok van, akkor nem. Igen. Mondjuk van egy háromnapos, négynapos koncert turné, hogy minden nap van egy, akkor a negyedik napon már mindenki fáradt, de még azt így meg lehet húzni buli szempontjából. Nyilván nem mindegyik, de amikor már koncert van, és ez az alkotás része ez az, ami mondjuk kivesz. Amikor már bulik van, akkor már teljesen jó minden. Én ezt akartam nem kérdezni, megterhelő. A külföldi turné az milyen volt? Nagyon jó volt, 95%-ban magyarok voltak, de ez nem negatív. Se pozitívunként nem rom fel, hanem igazából jobb volt így, mint hogyha csak külföldiek lettek volna, és akkor, hogyha mondjuk külföldi visszaigazolásra vártam, akkor néztem a pultba, tudod, hogyha valaki táncol a pultos nyomja, akkor jó az, mert tényleg nem hallott semmit, nem tudja, ki vagyok, úgyhogy az így jelentős dolog, de mondjuk olyan volt, mint hogyha kisebb buli turnékot csináltunk volna Magyarországon. Az a különbség, hogy ugye minden nap kb. Más országban voltunk, ez olyan élmény volt magánügyileg, meg nekem, meg mindenki, aki ott volt, hogy láttunk minden nap más országot, az nagyon durva, hogy minden nap így rohantok, koncert rohantok. Nem, szóval... én a kocsiba elfoglalom magam mindig, tehát ott mit tudom, én dolgoztam, meg ilyenek, az nem volt akkora param. De van, aki ezt csinálja évekig. Ja. Az mondjuk... Az már megterülhet. Én azt mondom, hogy még egy hetet kivéve, egy hónapot végig tudnék nyomni így kényelmesen, mert ugye két hetet voltunk kb. Utána már azért szenvedősebb lenne. Biztos az is megikleti az ember. Sok impulzus éri. Ja. Na jó, köszi, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a meghívást. Nagyon jó volt. Vagy én mondtam, hogy jönni akarok, nem emlékszem. Igen, te hívattad meg. Mondtam, mindegy, akkor. Tök jó volt, és jó, hogy meg tudtuk ezeket beszélni. Úgyhogy ez volt már a Jól van ez így, és valamit még üzensz, amit felhasználhatnak valami propagandába. Na, hát soha nem vagyok jó az ilyen utolsó elköszönös mondatokban, úgyhogy puszilok mindenkit. Azért a hét folytatódik, csoki nélkül is, de folytatódik, úgyhogy holnap ismét itt leszünk. És most te mondasz. De sziasztok. Nem, azt mondta, kérdeznek, hogy esti itt lesztek? Ja, bazzeg, várj, akkor újra veszünk. Mi holnap ismét itt leszünk. És ti itt lesztek?